קול אחר, שלום לכולם, טרנספורמרס, תוכנית הטרנס השבועית ברדיו קול אחר, באולפן כרגיל, ירון אשכר איתכם, והיום יש לנו תוכנית מיוחדת, תוכנית ספיישל לאומן שנקרא Man With No Name, מרטין פרילנד, בחור אנגלי, הבחור הזה יוצר טרנס המון שנים, כבר בשנת 1985 הוא כבר שחרר מוזיקה, זאת אומרת שאני הייתי בין שנתיים, לבחור כבר היו ריליסים, כבוד מאוד גדול, מוזיקה שלו מעולה לטעמי, המון אנשים אוהבים אותו, ככה גדלו על המוזיקה שלו, היו לו אין סוף ריליסים, אם אתם נכנסים לדיסקוג שלו, אז זה פשוט מטורף, אתם עושים שם סקרול של עמודים על גבי עמודים, ורק מוזיקה ועוד מוזיקה ועוד ועוד ועוד מוזיקה יש לבחור הזה, בלי סוף פשוט. היו לו מספר אלבומי סולו, מספר ריליסים, זאת אומרת, שהם רק שלו, כמו כן אין סוף רמיקסים שהוא עשה לאומנים אחרים, וגם בלי סוף טרקים שלו הופיעו באוספים, פשוט עשרות על גבי עשרות של טרקים, אולי מאות של ריליסים ביחד עם כל הקומפיליישנים שבהם הופיעו טרקים שלו. אנחנו נשמע מוזיקה שלו כל השעתיים, כמובן גם רמיקסים, אז יהיה לא רק דברים שלו נטו, זאת אומרת קולבוריישנים עם כל מיני אנשים. ואנחנו עכשיו קופצים לטרק הראשון, הטרק הזה כבר ניגענו בעבר בתוכנית, הטרק הזה נקרא Grease 2000, המקורי הוא של הרכב בשם Three Drives on a Vinyl, הטרק המקורי היה מאוד מפורסם בסצנת דנס, טכנו, קלאב, איך שלא תרצו לקרוא לזה בכל מיני סצנות, כי היו לטרק הזה למעשה המון רמיקסים של כל מיני אומנים. אנחנו נשמע את הרמיקס של Man With No Name, שלטעמי הוא גם הטוב ביותר מהרמיקסים של הטרק הזה. אז כמובן, כרגיל, אתם עכשיו מגבירים, ואתם איתנו על טרנספורמרס, כמובן, כל יום רביעי, השעה שלנו, שימו לב, אנחנו בתקופת הקיץ, כל יום רביעי ב-10, שידור חדש, שידור שעתיים, במהלך כל השבוע אתם יכולים להזין, כל השבוע מ-10 עד 12, שידורים חוזרים של התוכנית, והנה אנחנו, Man With No Name, Grease 2000 Remix, יאללה בלגן! We'll be right back. 3 Drives on a Vinyl, Man With No Name Remix. את הטרק הזה אפשר למצוא באלבום שלו Teleportation, יצא בהוצאת Dragonfly בשנת 2000. כמו כן, אם אתם רוצים את זה באוסף, יצא במספר אוספים, אבל Psychedelics Vibes 5, אוסף נהדר, הטרק הזה כלול גם בתוכו. כאמור, אנחנו בספיישל Man With No Name, אנחנו ממשיכים עם המוזיקה של מרטין פרילנד, זהו שמו של הבחור. הטרק הבא שאנחנו נשמע נקרא Big Troubles in Outer Space, לטרק הזה היה גם איזשהו רמיק של אופוריה, אנחנו נשמע את הרמיקס המקורי משנת 1994 של Man With No Name בכבודו ובעצמו. חברים להאזין, זה טרק קרדינל. Thank you. תיקון טעות קטן, אני לא סגור על זה שזה מ-94, בטרק רשום מ-94, בדיסקוקס רשום בכל מיני אוספים 99, 98, 2000, 2001, לא סגור על זה בכל מקרה יותר גדול. מה שמתחיל עכשיו, The Art of Trance, רמיקס של Man With No Name, לטרק קוראים Octopus, זה יצא באוסף של Platypus Records, טרק מדליק ביותר, כמו כל הטרקים. בואו נאזין. אני רואה פה בדיסקוגס שזה יצא בעוד הרבה אוספים. במקור זה יצא באוסף שנקרא The Octopus Remixes, כאמור בפלטיפוס רקורדס. לאחר מכן זה יצא בעוד אוספים של פלטיפוס, בעוד כל מיני מאוספי גוהד וכולי וכולי וכולי. טרק שממש קל למצוא אותו, שוב The Art of Trance, Octopus Man with No Name Remix. אמנם Man With No Name הוא פעיל משנת 1990 תחת השם Man With No Name, אך את האלבום הראשון שלו בתור אלבום שלם הוא הוציא בשנת 96, לאלבום קורו Moment of Truth. לפני כן היו לבחור כל מיני ריליסים 12 אינצ'ים, איפים, סינגלים וכולי וכולי, טרקים בוספים. אלבום הראשון, Moment of Truth, באמת 96. עכשיו, האלבום הזה יצא בפורמט קצת, פורמטים קצת משונים, זאת אומרת, הוא יצא תחת הלייבל Concept in Dance באנגליה, ב-CD ובוויינל, ותחת הלייבל Intercord בגרמניה, תחת הלייבל Avex Trax ביפן, ותחת הלייבל Delabel בצרפת. זאת אומרת, זה ככה הופץ בצורה קצת משונה, ככה כל לייבל לקח איזשהו דיסטריביושן באזור משלו. בכל מקרה, הדיסק הזה הוא היה חווה הצלחה גם מסחרית וגם ביקורתית. בוא נקרא איזושהי ככה, סתם בשביל הכיף, איזושהי ביקורת מהדיסקוגס. Bought this album back in 1997, רושם בחור בשם Rebel, and it instantly became one of my most played trance albums. There is something special about every track. The retro feeling in Sugar Rush, the hard-hitting tribal sounds of Subterfuge, and the ever-so-epic floor essence. It's all there is in one album, essential. מסכים איתו עם כל מילה. אנחנו שומעים את הטרק הראשון מתוך האלבום, טרק שנושא את שם הנושא של האלבום, Man with No Name, Moment of Truth, מתוך האלבום Moment of Truth. איי-יא! טרנספורמרס, תוכנית הטרנס השבועית של רדיו קול אחר אריאל במהלך חופשת הקיץ, זאת אומרת עד סוף אוקטובר, כל יום ב-10 עד 12 ימי רביעי שידור חדש, כל השבוע שידורים חוזרים, אתם איתנו דיר בלה, וזהו Man with No Name. אם אתם מתחילים לשים לב כבר לתבנית סאונד אופיינית, זה לא סתם. Men With No Name יש לו ככה קנון מאוד ברור, במיוחד עם הקיק בס ואיך שהלידים רצים. הטרק הבא שלו שאנחנו נשמע, זה רימיקס להרכב מאוד ותיק בשם דיסקו וולנטה, שפעל בתחילת עד אמצע שנות ה-90, הרכב ותיק של הגואה טרנס. הטרק נקרא Moon Wrecker, כמובן Men With No Name Remix. יצא לראשונה ב-12 אינץ' בוויינל, וויינל שנקרא פשוט Moon Wrecker, שהיו שם כמה רמיקסים של הטרק הזה. אם אתם רוצים למצוא אותו היום, מן הסתם קצת קשה למצוא את זה, קצת אולי קשה למצוא את הוויינלים, אז היה אותו גם כן במספר אוספים, Pure Trance Volume 5, A Taste of Transient, כמובן של Transient Records. בוא נראה איפה אני עוד רואה אותו. כל זה כמובן אני מביא לכם את המידע מהדיסקוגס, אני לא, כמובן לא שולף לכם את זה מהראש, אבל פשוט מציצים. המון נוספים הטרק הזה הופיע, גם כן Psychedelic Visions, The Best of Transient, שזה היה בעצם The Best of Transient, אבל בהוצאה של Novatec מ-97, Pure Trance Volume 15, בהוצאת Avextrax. נורא קל למצוא, פשוט לחפש Men With No Name, סליחה, דיסקו וולנטה, Moon Wrecker, Men With No Name Remix, עוד טרק גדול של הבחור, וממשיכים איתו. We'll be right back. טנטגדגדת. אנחנו נמשיך עם עוד רמיקס, Zodiac Youth, False Prophet, Man With No Name רמיקס. Zodiac Youth זהו עוד הרכב אנגלי, גם כן היה פעיל תחילת אמצע עד לקראת סוף שנות ה-90. הטרק הזה יצא באוסף של, זהו, שזה אלבום, אוסף של, של הרכב הזה Zodiac Youth, מה אני מתכוון? כל האלבום הוא בעצם טרקים של Zodiac Youth, אבל רמיקסים של הרכבים שונים, זאת אומרת יש שם רמיקסים של Elysium Project, של Black Sun, של Hallucinogen, של Voodoo People וכמובן של Man With No Name, לכל מיני טרקים של Zodiac Youth. אלבום נקרא Devil Circus, הוא יצא בשנת 1997. לדעתי אחד הטרקים היותר טובים בו זה הוא הטרק של Man With No Name, False Prophet. לוקח לטרק הזה קצת זמן להיפתח, כמה דקות הראשונות, אותי לפחות הוא טיפה ככה לא בדיוק משעמם, אבל אתה כבר מתחיל לתהות, נו, איפה הפואנטה, ו... לקראת הסוף, שתי דקות האחרונות, נכנסת שם מלודיה מאוד מעניינת, אז bear with me, ladies and gentlemen, and have fun. הנה זה תכף מגיע, היה שווה לחכות. אתם על טרנספורמרס, תוכנית ספיישל, טריביוט, הוקרה למרטין פרילנד, Man with no name, האיש ללא שם, a man with no name is also a man with no shame. ככה כתוב בוויקיפדיה. מה זה בכלל איש ללא שם? בעיקרון, השם הזה הוא בא בדרך כלל לבטא בסרטי, במערבונים, ככה איזושהי דמות שמופיעה ברגיל בכל מיני סרטי מערבונים, זאת אומרת סטוק קרקטר מה שנקרא, אבל זה התפס בעיקר לקלינט איסטווד, שכל הדמויות שהוא משחק בדרך כלל בסרטי מערבונים, אז זה בעצם האיש ללא שם, הגיבור ללא שם, מה שנקרא. כמו שאיסטווד משחק אותו, אז ככה האיש ללא שם תמיד יש לו את איך אומרים את זה? תכונות אופי, מה שנקרא, של הקאובוי. הכוח, העוצמה, הגסות הזאת של המערב הפרוע, דברים שכאלה, עצמאות, אולי יכולות לראות באקדחים, כל מה שקשור לקרבויים ולסרטי מערבונים, ככה הדמות המאוד סטריאוטיפית, זהו איש ללא שם. וככה אחרי שקצת חפרנו, אנחנו ממשיכים עם טרק שנקרא שוננברג, במקור של הרכב בשם ממיון, Man with No Name Remix כמובן, יצא בשנת 1995 לראשונה, כמו כמעט כל הטרקים האלה, כל הרמיקסים האלה, זה הופיע בהמון נוספים. ניתן לכם רק דוגמה, זה יצא ב-Go Ahead 4, אם אני לא טועה, רק שנייה אני כבר אגיד לכם, ככה לי יש את זה מאיזשהו אוסף אחר. אוקיי, יש את זה ב-Trans Nation 8, ב-Urban Rave של Urban Records, סליחה, זהו, לא הייתי בטוח. לא Go Ahead 4, Distance to Go 4. בגלל זה נראה לי קצת מוזר. Distance to Go 4 זה יצא לראשונה בשנת 1996. We'll be right back. ספיישל מן ויט נו ניים, רדיו 106 אריאל. אנחנו נעשה ככה את נחתה קלה מהקרחנות היותר רציניות שלו. אנחנו נשמע טרק שהוא שחרר בשנת 1989, לפני בכלל התהוות השם מן ויט נו ניים. לבחור קראו בזמנו פוזיטיב נויז, פוזיטיב עם זד בסוף, בלי אי. אנחנו נשמע טרק שיצא בתוך אלבום שנקרא Urban House, ושם זה אוסף, ושם היו לבחור שני טרקים, אחד I Feel Fine, ואת השני שאנחנו שומעים עכשיו, שנקרא It's All In Your Mind. זה לא טרנס, זה מוזיקה אלקטרונית משוגעת ככה של סוף שנות ה-80. נשמע את זה ונמשיך עם הקרחנות. יש לו אפילו כמה דברים קצת יותר ישנים, משנת 85 אפילו, תחת השם מרטין פרילנד, אבל נורא קשה למצוא לי, היה לי נורא קשה למצוא את זה באינטרנט, זה הכי מוקדם שלו שמצאתי. אחלה בס. יאללה, shake that booty. וואו! All in your mind. אנחנו קופצים ישר עוד פעם לחזרה לדיסק טלפורטיישן משנת 2000, Dragonfly Records. טרק נקרא Jack in the Box. רשום אוריג'ינל מיקס, אני לא מודע לרמיקס עם הטרק הזה, בכל מקרה, ג'ק אין דה בוקס. מגיעים לסוף השעה הראשונה, אתם איתנו, טרנספורמרס 106 FM, כל אחר אריאל. עוד שעה לפנינו, עם קרחנות קשות של Man With No Name, אני שמרתי ככה את כל הטרקים שאני אישית הכי אוהב לתרובם לפחות, לשעה השנייה. בשעה השנייה אני אנסה גם לעלות לשידור את אלמוג גישתי לפינה שלו, ואולי אנחנו נצליח גם לתפוס את אלדד פינטו שיספר לנו על פסטיבל האוזורה, כל זה בשעה השנייה, בתקווה, ואנחנו ממשיכים. ג'ק בתוך הקופסה של האיש ללא שם. אנחנו נשמע עכשיו שני רמיקסים שהבחור עשה לג'ונו ריאקטור. הרמיקס הראשון קוראים ג'רדין דה סיסיל. הטרק המקורי יצא באלבום של ג'ונו ריאקטור Bible of Dreams. את הרמיקס הזה אנחנו מוצאים בתוך אוסף משנת 1998, Trip Through Sound 2, שיצא דרך Blue Room Released. מה שיפה בדיסק, בטרק הזה, שבניגוד לכמעט כל שאר הטרקים של Man With No Name, זה הריליס היחידי שהטרק הזה נמצא בו. זאת אומרת, רק בריליס הזה אפשר למצוא את הטרק הזה. חוץ מזה, גם עוד דבר שבכל הדיסק הזה, כל שאר הטרקים הם לקוחים מכל מיני סינגלים או אלבומים או כל מיני אוספים אחרים. הטרק הזה הוא הטרק היחידי גם כן באוסף הזה שהוא מקורי לגמרי, וגם כן הוא נמצא רק שם, זאת אומרת ייחודי ביותר. כמובן ג'ונו ריאקטור זה בן ווטקינס, אנחנו שמענו הרבה מוזיקה שלו, אנחנו גם במהלך התוכניות נשמע עוד דברים של הבחור. כרגע הרמיק של Man With No Name לג'רדין דה סיסיל. אוקיי, אתם איתנו ספיישל Man With No Name, יש לנו אורח מיוחד על הקו, מה העניינים אלדד, אתה איתי? מה קורה ירון? טוב, תודה, ככה לרגע, וואלה, מצוין, מה איתך, ככה בדרום? חם, ביותר חם. טוב, טרנסים בלגנים, אנחנו שומעים פה Man With No Name, ג'רדין דה סיסיל ברקע הרמיק שלו לג'ונו ריאקטור. איי, איי. ואתה הולך... אתה מקרר לי את האווירה, אחי. מקרר, מצנן פה את האווירה. כן. עכשיו, מה מגניב? שאתה הולך לשמוע את הבחור בכבודו הוא ובעצמו. בעזרת השם, כן, אחי, בהונגריה. בהונגריה. בוא ספר קצת, מה, מי, מו, איפה זה קורה? בעיקרון, זה פסטיבל שחוגג 10 שנים. אוקיי. הקמתו. זה הולך להיות איפה שהיה הסול אקליפס 99, שזה היה אחד הפסטיבלים הכי מדוברים בתולדות הפסטיבל טרנס. Okay. מה שבעצם מיוחד הפסטיבל, שרוב האומנים שם זה אומנים של לפני 10 שנים ויותר, והם הולכים לגן את המוזיקה של לפני 10 שנים ויותר. זאת אומרת רטרו, רטרו נטו. רטרו סט, כן, הרבה אומנים כמו ג'ונו ריאקטור, שזה להקה okay. בעצם שנותנת מוזיקה שנה, Man With No Name כמו שאתה אומר. אוקיי. Okay. תן עוד קצת, מה עוד? בלו פלנט קורפוריישן, אתניקה, פלדיאנס. וואי וואי. כמו שאני... סיימון פרוספורד בכל ההרכבים שלו, בכל ה... כמו שאני מכיר אותך, אתה הולך, זה פשוט, זה תפור עליך, כאילו. כן, כן, אנחנו הולכים, תאמת הרבה חבר'ה ישראלים, עם צליות, עם שטויות, עם הרבה אנרגיות טובות. עכשיו בוא ספר קצת, זה גם אתה איכשהו, אתה גם קשור איכשהו, ארגנת דרך שיכולים לטוס איכשהו דרכך, או איך זה בדיוק? יש חברה שקוראים לה אופיר טורס, או טור בתכלס, הם עושים חבילה שהיא כוללת... הטסה מפה להונגריה, העברת ציוד לתוך המתחם של הפסטיבל, כניסה לפסטיבל, חזרה לבודפשט, אפטר במועדון של הזורה, ולינה במלון וחזרה לארץ. עכשיו החבילה בעיקרון דרכי, כי אני ארגנתי קבוצה, עולה 615 יורו. סבבה? כן, בעיקרון עולה טיפה יותר, אבל אם דרכי בגלל שאנחנו כבר קבוצה, זה עולה טיפה פחות. אז מתי זה יוצא? עשירי לשמיני בעזרת השם. עשירי לשמיני, וואי וואי. טוב, זה נראה, נשמע לי ממש ממש מדליק. אולי נראה גם אותך שם, ירון. אולי, וואלה, היה, אם היה, אתה יודע, סטודנטים עניים מרודים, אין שקלים, אין שקלים. טוב, אז אתה אומר, אתם נוסעים הרבה חבר'ה מארץ. אם מישהו מהמאזינים, אתה יודע, זה בכל תוכנית אנדרגאונד וזה, אם מישהו בא לו נגיד להצטרף. אז תשאיר את המספר שלי בכיף, כאילו... תראה, אסור לנו לתת מספרים, אבל בוא נגיד... סבבה, אתה יודע מה, שיחפשו בפייסבוק של התוכנית, ואני ארשום שם פרטים איך ליצור איתך קשר. בוא נגיד שוב, פסטיבל אוזורה, כן? כן, פסטיבל אוזורה, 10-8, הוא 6 ימים בפסטיבל, ויש עוד יום נוסף שהוא אפטר. סבבה, נשמע ממש מדליק, הלוואי ויכלתי להגיע, אז ככה אנחנו שומעים עכשיו את Man With No Name Special, אנחנו כבר שעה על Man With No Name, יש לנו עוד שעה לפנינו, שמרתי את הטרקים הטובים למקדימה, יש משהו שאתה ספציפית תרצה לשמוע? בטח כמובן, טלפורט, אני אשמח לשמוע. טלפורט, Human Teleportation, הטרק הזה, כל הקיץ אני שומע אותו במסיבות. חקוק בזיכרוני ממסיבות, כמובן. אני חושב שהקיץ לפחות 5 פעמים, גם אתה שמת אותו, גם אני ואתה שמנו אותו. איזה טרק אגדי, אין מה לעשות, תשמע. הוא ירוץ אותנו בהמשך כל השנים, זה בטוח. תגיד לי, אתה מכיר, יש איזשהו טרק, אני ככה, אם כבר אנחנו מדברים, אני פתאום עובר על מוזיקה, הורדתי איזה דיסק ניצחונות, פתאום אני שומע את המלודיה של טלפורט, אתה יודע על מה אני מדבר? בטח, ננתה. בטח. באותו טרק יש גם את המלודיה של טרנסווייב, משהו כזה. כן, שנייה, לא אולימן, אחי, אני... אבל בדיסק של אולימן, אולימן ואייל ברקן, יש שם... כן, נו, אני יודע על מה, בטח, אחי, בטח. יש שם גם סוני קאוס, יש שם גם זה, וואלה, אני נגנבתי, אני פתאום שומע את זה, אני אגיד לך איזה סוני קאוס, לא טכנולוגיקה, אפילו גיטר, אחי. כן, פיל אוף גיטר. כן, אחי, בטח שאני מכיר את זה. אני אשים את זה גם באיזה תוכנית, אז סבבה, אז הנה מתחיל שם ברגע, אני אשמח גם, חבר, נשמח גם לדבר איתך אחרי זה, תודה, נעלה אותך לשידור, תספר מה היה שם. בכיף, אחי, אני מקווה שאתה תהיה שם ותספר לי את אתה בשידור, אחי. בעזרתו שם למעלה, שיהיה לך יום מדהים, תודה רבה לך, חבר. יאללה, ביי ביי. ביי ביי. אז היה די-ג'יי דודה, אלדד פינטו, תודה שהוא היה איתנו, בחור הזה מאוד מאוד אוהב את הגואה, חי על הגואה. לאוזורה הוא מזמין אתכם, אני ממליץ לכם גם, פרטים כמו שאמרנו יהיו בדף פייסבוק שלנו לגבי כל זה. אנחנו שומעים עכשיו את הטרק שילדת ביקש, את טלפורט, אני אישית יודע שזה אחד הטרקים שהוא... באתי להגיד שהוא, אבל כל הסצנה פשוט מתה עליהם, אמנון, אין מה להגיד אמנון, אחד הטרקים הכי מוכרים של מנו יתנונאים, לפחות לקהל הישראלי, וכל מילה נוספת היא בהחלט מיותרת, מנו יתנונאים, טלפורט. טוב, עשיתי ככה בדיקה מהירה, הטרק שדובר עליו שגנב את המלודיה נקרא מיסרה מלוק של ריברס פסייקולוג'י, אולי נשמע אותו בסוף התוכנית. בואו נחזור מהר לטלפורט. Makes a man a king. One, two, three, go! FM, אריאל, טרנספורמרס, תוכנית הטרנס השבועי. אז מה, אתם רוצים להתקרחן על זה בלייב כשהבחור בכבודו ועצמו מרטין מנגן לכם את זה? יאללה לאוזורה או לאורורה. הקיץ הזה מפתיע באמת, המון גואה בכל הפסטיבלים באירופה, יש איזשהו גל של רטרו, אני אישית אין תלונות. הטרק הבא הוא של, במקור של ה-Infernal Machine. Infernal Machine זה הרכב של סיימון פוספורד. תראו איך הכל מתחבר יפה, גם הוא יהיה לו שם באוזורה. אז כאמור, Infernal Machine זה טרק של הרכב של סיימון, הרכב מאוד ישן, עוד לפני שהוא התחיל את כל הלוסינוג'ן למיניהם. לטרק המקורי קוראים Lion King, זהו הרמיקס של, כמובן, של Man With No Name, מרטין פרילנד. תכף אני אגיד לכם את כל הפרטים על הטרק, מתי הוא יצא, מה, מי, מו, איפה, למה וכמה. בואו נשמע קצת. Infernal Machine, The Lion King, Man With No Name Remix. אני סתום, באתי לחפש איפה זה יצא, אבל אני בעצם יודע, זה יצא בטלפורטיישן, בדיסק שלו, משנת 2000, כמו הגריס 2000, כמו הטרקים ששמענו, ג'ק אין דה בוקס, טלפורט. כן, יצא בדיסק הזה, טרק מספר 6. אולי עוד דבר קטן נציין, Infernal Machine זה לא רק סיימון, יחדיו איתו מר דיק טרבר, שזה בעצם דיק מ-The Green Hands of the Revolution. We'll be right back. אוקיי, רציתי לתת לטרק הזה, לתת את העלייה שלו, אבל סוף סוף תפסתי את חברנו, אלמוג ישתי, אלמוג. מה קורה? שלום חבר, מה העניינים? וואלה, חם לי ומזיע לי, אבל אני אדבר איתך עכשיו, אז הכל עלה בשתי דרגות, רמת החיוביות. איי, איי, איי. בעבודה אני תופס אותך, אה? כן, אחי, מרוויחים את לחמנו. עכשיו דיבר... בכבוד וביושר. לא, בסדר, אתה יודע, לפחות מרוויחים, לפחות יש לחם. אם אין לחם שיאכלו עוגות או כל מיני דברים. או קרחנו. או שכן, אחי, חופשי, לא יודע, לא ראה, אתה אומר. טוב, דיברתי עכשיו עם אלדד גם, קשר עוזור העניינים ועניינים, אבל אנחנו בענייני ארץ ישראל עסקינן. איפה היית סוף שבוע ומה אתה עושה סוף שבוע הבא? סוף שבוע הייתי באחת במסיבות הנהדרות. אני ראיתי אותך שמה, אני הייתי שם גם. נכון, הייתה מסיבת גואפיני נהדרת, שתי הפקות נהדרות ומקסימות ומקצועיות. ששמם החזית העמית לטרנס ופיס אנד לאב התאחדו ביחד לעשות אירוע באמת המיוחד, אה? היה מדהים, אני גם באתי, עזרתי בהקמות, אנשים מקסימים ועשו את זה ממש ממש באזור המרכז, היה יפהפה ואנשים יפים, זה היה מסיבת כובע שבא מתוך טוב לב ובא מאהבה וראו את זה והיה מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, היה אחלה מוזיקה ומדו אכן, אכן, כל מילה בסלע קליפורניה סאנשיין, ובלילה היה אומפה לומפה שנתן קצת מוזיקה פינית שאני פחות מתחבר אליה והוא פשוט נתן סט טוב ובאמת, באמת היה אחלה מוזיקה אני חושב קליפורניה סאנשיין היה התענוג הרציני הוא היה קרנדל קרם, הוא היה דובדבן שבקצפת הטופ דוג, הספשייל סוס כן, כן, אחרי זה גם אבל גם המד דוג היה דוג לא רע בכלל בוודאי, ראי הוא בן אדם מדהים הייתי לו גם בקרמות, גם אחרי זה מערך כל האירוע הם תפעלו שם את העניין, באמת אני הייתי כבר בהרבה מסיבות חבר'ה כאלה מקצוענים שהרימו מסיבה מ-0 בין תקחת יער באופן כל כך מצוי וזה היה, הכל היה קובע כן כן, מסיבת קובע, זאת אומרת בוא נגיד למזינים מסיבה שהיא בעצם היא לא בדיוק חינם אבל אם אתה רוצה תשים ותשים כמה שאתה רוצה, כן מתוך טוב לב בדיוק היה נהדר היה באמת נהדר, אני מסכים איתך כל מילה גם האווירה הייתה טובה, הכל היה טוב ולאן השבוע? השבוע אם בכלל, אתה יודע אני אישית לא יודע, אני יודע שיש בצפון, יש, מה מתקיים? יש מסיבה של חבר'ה שנקראים אורגין אז כאוס. אוקיי, שזה בעצם, החבר'ה האלה ראינו אותם במסיבה שלכם, בקונספציה כן, הם הגיעו. כן, כן, הם יותר עושים בלילה, הם עושים מוזיקה דארק, ובבוקר יש מנגן שם אחד בשם אלישה, שגם נגן אצלנו, שעושה מוזיקה נהדר, וכפי נראה גם השותף שלי כפיר, אוקיי. חצי מצוות טיפר תיקרו, הולך לתת שם סט פולו שהולך למגניב. מה זה, אזור גם כן מים פה שם? כן, אזור כנרת. וואלה, נשמע יכול להיות נחמד דווקא. מה זה, כובע, תשלום, יש לך מושג? אין לי מושג, אין לי מושג. טוב, מי שרוצה יברר, אמרנו מסיבה של אורגנייז כאוס, הסתכלו בפייסבוק, לא יודע איפה שאתם... אני בעיקר דרך הפייסבוק, שזה מדיום שכרגע מאוד עוזר... באמת עוזר. יש גם כל מיני סיבות, יש עוד מסיבת כובע, משהו של לפלנד, אבזים, לא זוכר. אוקיי, אני שמעתי על חסמבה, זה השבוע, לא הטקסס פגט... חסמבה, נראה... זה לא השבוע? לא, נראה לי שזה ב-31. אוקיי, אוקיי. אלטיה וטקסס פגט בסט של איזה 10 שעות הולכים לקרחל לאנשים את הצורה. שזה מה... מה זה? עוד שבוע. כן, אני קצת התבלבלתי. אוקיי. השבוע אני גם יודע שיש מסיבה של הפקה בשם גיזי משרום. אוקיי, טוב, עדיף שאני לא אגיד מה אני חושב על הם. אני לא יודע, לא מכיר, כ פשוט סוקר לך אחד אחד, יש כמה מסיבות, יש עוד איזה מסיבת כובע, גם נחמדה של אותך משהו עם לפלנד, אבזים וכו וכו. נגיד לך מה הבעייתיות שלי ככה, נגיד בקטנה ממש בלי להכפיש, שבמסיבות שיצא לי של אזור השרון, אמרת גיזי, אבל כל החבר'ה שלהם, יצא לי הרבה פעמים, אתה יודע, אמנם כובע וזה, אבל אפילו לא היה ציליה, אפילו לא היה זה, אז זה מאוד כך, אתה יודע, מבאס, אתה מגיע ואין לך אפילו צי... היינו שם, היינו ביחד, ראיתי אותך פעם אחת באחד מהאירועים ש... אין ספק שגם בתור וסיג, אני יכול לך שיש מינימום צריך להשקיע שם. ברור, תשמע, לפחות שיצא לאנשים, שיהיה מים, שיהיה לך, אתה יודע, שיהיה לך סבבה, שלא תרגיש שאתה מתאמץ שם. צריך איזשהו לבל מסוים של רמה מינימלית שאימן אומר סבבה. וכאילו, תשמע, יש הרבה הפקות שעומדות בזה, שעושות, וואלה, צל כמו שצריך, ויש כאלה שפחות משקיעים, ורואים את זה, זה חבל, כי אתה משקיע טיפה, וזה מחזיר לך תשואה כל כך גבוהה, מבחינת האווירה והקהל, ומסיבה פתאום, במקום להיגמר ב-9, כי חם, ממשיכה עד 1, בדוק, בדוק. עוד שאלה קטנה לי לך אחרונה, אתה יודע, תענה אם אתה רוצה, השמועות אומרות שאתם בתכנונים לעוד אירועים בקרוב. יש תכנונים. יש כבר מה לספר או ש... יש לנו כנראה בספטמבר, אנחנו נעשה איפשהו באזור המרכז, מסיבת קונספט, יהיה ככה לכל אזור המרכז. זאת אומרת שאפשר לספר שיהיה בקרוב מה לספר. בוא ניקח לכפיר, השותף שלי. אוקיי. הוא מתחתן עוד מעט. סימן טוב הוא מזל טוב. מזל טוב, בדיוק. כן, בדוק. אנחנו נחגוג את זה. בגדול. אוקיי, אז כפיר ובחירת ליבו, ותהיה קונספציה, אני בטוח בזה. מסיבת גרונות. מסיבת גרונות. וואלה, בוא שנייה, בוא נתעכב על זה רגע. בוא ספר לי על מה היה בקונספציה האחרונה. מה זה היה? החבר מרקו ביצבוץ. היה מסיבת צעצועים. ואז גם אמרתי... רק בקצרה, אחי, למה אנחנו קצרים בזמן, אבל רוץ על זה. ואז גם היה שולחן פוקר עם ז'טוני, ואז פתאום חבר מרקו... הצעצועים שלכם. בדיוק, ואז הוא הביא גרונות אוף. בואו נספר, אתה יודע שאנשים יבינו, גרונות הכוונה היא הלך לקצב, אמר לו תביא לי גרונות אוף, אוקיי, הניח אותם על השולחן. ושיחקו איתם פוקר, ושמו אותם בתוך הקצב, יאללה איסטר. ושמו אותם על פומפיות, היה מצחיק. אתה יודע, אני ראיתי שם, זה היה בדיוק בסוף הסט של שחף, ואז MFG על האחי, אני אומר לך, הוא היה בשוק מזה, אני ראיתי את גיא כל הזמן מסתכל על השולחן, וראיתי אותו ככה, עיניים שלו נהיות גדולות, והוא כזה לא מבין מה קורה שם בכלל. האמת, אני גם הבנתי עד היום מה גרם לבין להביא גרונות, אבל זה קורה. לא, מצחיק, תשמע, זה פרנק, מה שנקרא. אחי, זה קצת טירוף, למה לא? זה פרנק, כן, תשמע, יש מי שמעוניין, יש תמונות, יש לי תמונות בפייסבוק עם כל הגרונות האלה, ורואים אנשים ככה פעורי פה ו... כן. כן. טוב, חבר, אז אמרנו השבוע כנראה שקצת נחים, זה מה שאתה אומר. או נחים או לצפון. יש אופציות, מי שרוצה בפייסבוק. אופציות תמיד יש, אתה יודע. יש לאן לצאת. אבל גם לנוח זה טוב. בהחלט, בהחלט. אחרי שאחרי רצף של שתי מסיבות ונהדרות. לפחות כל מסיבה, אני אביא מאוד רציני לנפש ולקרמה. טוב חבר, אז נראה לי שבוע הבא אנחנו כרגיל נעלה את הפינה, בשבוע הבא נדבר על מה יהיה שבוע הבא, בטח קצת יותר דברים, הטקסס, אלטיה. פעם הבאה אני ילד מחשב, נוכל... תשמע, אני רוצה לעשות גם ג'ינגל, אני עוד לא עשיתי לך את הג'ינגל, אני יודע איזה ג'ינגל, אני עושה לך את הג'ינגל של הנום הנום היי, אז יהיה נום הנום היי, אלמוג, אישת יהיה מצחיק, אתה יודע, לחקות. יהיה משהו נחמד, אני אעשה איזה ג'ינגל קטן כזה, ובסבב, אנשים ישר ידעו, טי טיים. טוב חבר, שיהיה לך יום נהדר. לחם חשמל, חשמל, חשמל, חשמל, אנחנו ממשיכים, Men with No Name, The Breach, יום טוב חבר, תהנה בעבודה, ביי ביי. תודה לאלמוג, כמעט עברנו על כל הבריץ', זהו Men with No Name, The Breach. הבטחתי לכם שלמן ויתנו נעים יש שני רימיקסים לג'וניור ריאקטור, אנחנו שמענו את ז'רדין דה סיסיל, אנחנו עכשיו שומעים את פיסטולרו טרק, וואי וואי, מה מפורסם של מר ג'וניור ריאקטור, ויש לנו כמובן גם רימיקס של מן ויתנו נעים, איך אפשר בלי, הבן אדם בתקופה ההיא מיקסס כל דבר שלא זז, ובהצלחה יתרה, לפחות לדעתי האישית, יצא במקור בתוך בסינגל, סינגל של בלו רום ריליסט בשנת 1999, הסינגל של פיסטולרו, שבו הופיע הרמיקס הזה ומקורי ועוד דברים למיניהם, לאחר מכן הופיע בעוד אוספים, כמו כמעט כל המוזיקה שלו שהופיע במלא אוספים, אחד מהם דאיביצה אניואל, אפילו הגיע לאיזה אוסף של איביצה, דאיביצה אניואל, סאמר 99, זאת אומרת האוסף, אוסף 99 של איביצה אניואל, בואו אני מציץ פה, טוב, נראה כאילו זה יצא רק בשני אלה. אוקיי, אז סבבה, אז אם אתם מחפשים את זה, תחפשו את הסינגל של פיסטולרו, גם הרמיקסים האחרים לפיסטולרו שווים, יש את המקורי, ועוד רמיקס של, של, של, של ג'ונור ריאקטור עצמו, זאת אומרת, יש את המקורי של ג'ונור ריאקטור, רמיקס של ג'ונור ריאקטור, רמיקס של מן ויט נו ניים, עוד כמה אנשים נגעו בטרק הזה, בואו ניתן לו להישמע. פיסטולרו! טרנספורמרס, כל יום רביעי במהלך הקיץ ב-10, כל יום שידורים חוזרים גם ב-10, רדיו 106 כל אחר אריאל, http://www.radio106.fm. פעם פעם טוב, אני רוצה שנשמע עוד, אנחנו מגיעים כבר לקראת סוף התוכנית, יש לנו זמן לעוד 2-3 טרקים גג. אני רוצה שלפני שנגיע לסוף, אנחנו גם כן נשמע משהו מהדיסק אולפן האחרון של מרטין פרילנד, שיצא ב-2003, גם יצא ב-Dragonfly, לדיסק קוראים Interstate Highway. אנחנו נשמע את הטרק הרביעי מתוך הדיסק, לטרק הזה קוראים Cocoon, גם כן, טרק להיט אני חושב, אולי קצת ככה, כבר מבחינת הביקורות בסצנה ואיך שאנשים מקבלים את זה, איכשהו קצת ירדה התלהבות ככה עם הזמן ממנו, הדיסק הזה אולי ראה קצת הצלחה ביקורתית ומסחרית פחותה לעומת המוזיקה הקודמת שלו, אבל אני עדיין חושב שזאת מוזיקה מעולה. Cocoon, Man With No Name, תשפטו בעצמכם חברים. סאונד קצת אחר, הפקה קצת שונה, וייב אחר. השתנה שם איזה משהו. לטובה, לרעה. כמו שאמרתי, זה כבר אתם תשפטו. אני מאוד אוהב. קוקון מתוך Interstate Highway, דיסק אולפן האחרון שיצא לנו לשמוע של Man With No Name. אנחנו ממשיכים עם טרק שאני אישית אחד הפייבוריטים הפרטיים שלי, מנגן אותו במסיבות מתי שיוצא לי לנגן סטים. הטרק הזה קוראים On The World, יש שם סמפל ממש יפה באמצע שאני מאוד אוהב, ולאחריו עלייה משובחת. הטרק לקוח מתוך הדיסק Earth Moving The Sun, הדיסק השני שלו משנת 1998. בדיסק הזה נמצאים עוד טרקים ששמענו, The Breach, יש שם עוד כמה טרקים טובים כמו Tarantula ו-Vavoom. בכל זאת אני חושב שזה הטרק הכי טוב בדיסק הזה. דבר היחידי, הביקורת הקטנטנה שיש לי על הטרק הזה, זה שיש לו איזושהי עלייה ממש ממש יפה, אתם תשמעו ככה מלודיה כזה שנכנסת ככה בפתאומיות ורצה לה ממש יפה, אבל אתה מקבל אותה ל-25-30 שניות וזהו, לא מחזיר אותה יותר בטרק, וחבל, כי פשוט וואלה היה כיף לשמוע אותה גם 3-4 דקות. הנה אנחנו, Man With No Name On The World, אנחנו לקראת סוף התוכנית, לקראת סוף הטרק קצת נדבר על מה יהיה פה בשבועות הקרובים, תהנו. Thank you. היי, קבלו את הסמפל. You'll own the world. You know that. You know that, don't you? טוב, מפה עד סוף הטרק אני דורש הקשבה מלאה. למה? קרחנה פה היא לא פשוטה, היא לא פשוטה בכלל, היא לא פשוטה בכלל. אמרתי לכם שהעלייה היא גדולה אבל קצרה מדי, אמרתי לכם, איי איי איי. טוב, אנחנו מגיעים ממש עוד כמה דקות המסיימים פה, חברים וחברות, תודה רבה שהייתם איתנו, תודה רבה שהייתם עם מרטין פרילנד, האיש ללא שם. דרך אגב, איש ללא שם זה גם Man with no shame, זאת אומרת, ללא בושה, זאת אומרת, מי שאין לו שם, אז נגיד תלך עכשיו ברחוב הרום ו... כולם יגידו, נגיד אני אעשה את זה, כולם יגידו, אוי, ירון עשה וזה, אבל אם אין לך שם, אז... No shame, אין בושה, כי אין לך שם, אז לא יכולו לדבר עליך. לא משנה, אני מברבר וחופר ומתפרפר. ואני הבטחתי לכם, כמובן, מי שככה מאזין לנו קבוע, יודע שהבטחתי רעיון עם Total Eclipse, יודע שהבטחתי רעיון עם חואן, יודע שהבטחתי כל מיני דברים וטובים. כל זה באמת התקיים, הרעיון עם Total Eclipse כבר התקיים, יש לי, זה יושב לי על הארד דיסק, אני פשוט עוד לא ערכתי אותו, יש שם קצת הבדלי ווליום, אני אביא לכם את זה בטוח, ביחד גם עם הרבה מוזיקה של Total Eclipse, אנחנו גם יש לנו איזשהו תכנון לעשות, כמו שעשינו היום, עם Man with No Name, אז יהיה לנו גם תוכנית שנעשה את אותו דבר רק עם Team Shield, עם הפרויקטים שלו, Team Shield, Talking Souls, For Carry Nuts, וכולי וכולי וכולי, אולי תהיה עוד תוכנית קיץ, דנסית ודבילית, כל זה בהמשך החודש ובחודש אוגוסט. כמובן גם יהיה הרבה מאוד מידע על מסיבות שקרבות עלינו ובאות. רק רוצה להזכיר לכולם, להוסיף אותנו בפייסבוק כמובן, לחפש בפייסבוק טרנספורמרס פשוט, לרשום טרנספורמרס בסרט שם ולהוסיף אותנו, ושם יהיה גם מידע על פסטיבל האוזורה, איך אתם יכולים הקיץ לשמוע את Man with No Name, אם בזה חשקה נפשכם. ואני מקווה שבזאת חשקה נפשכם, כי זה גם לא יקר. האוזורה בהונגריה, הוא מופיע גם באורורה ביוון, לא יקר ומשתלם וכיף. אחד הקיצים שיש בהם באמת המון המון המון גואה מסתובב שם, ותענוג. אז תודה שהייתם איתנו חברים, ועד הפעם הבאה, טרנספורמרס. צ'או! But through eternal night, the twinkling of starlight, so very far.